good. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر وعن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني أعوذ بك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت وأنا مستغفر من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تو باپ پڑھ رہے تھے اب دعا و قبل السلام کا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں روایت ہے کہ انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں صلات میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں وہ دعا کیا کروں. تو آپ نے دیکھیں دعا کیا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. کس کو سکھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لہذا ہمیشہ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ کو کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے نہیں ہم تو ماشاءاللہ نیک ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں اور سب صحیح سے گزر رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ ہی انسان اگر جانا چاہے تو ناممکنات میں سے ہیں. تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں جا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, صرف تیرا در ہے جہاں سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. فاغفر لی, لہذا آپ معاف کر دیجیے مجھے, مغفرت من عندی, اور معافی بھی اپنی طرف سے میرے اعمال کی وجہ سے نہیں, میرے اعمال اس لائق کہاں کیا مجھے میرے اعمال کی توفیل میں معاف کر دیں. مغفرت من عندی, اپنی طرف سے آپ معاف کر دیں تو قابل مغفرت ہوں. ورحمنی, اور میرے حالت پر مجھ پر رحم فرمائیے, انک انت الغفور الرحیم, آپ معاف کر دیں کیونکہ آپ غفور ہیں معاف کرنے والے, اور آپ مجھ پر رحم کریں کیونکہ آپ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں. تو یہ دعا ہے جو سکھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنی اہم دعا. لیکن اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو پڑھتے وقت ان سب کو کیا ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس چیز کا ہم اعتراف کر رہے ہیں, یہ احساس ہونا چاہیے. تب اس کے اندر کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن آج یوں ہی زبان اگر ایک چیز رٹی ہوئی ہے اور وہ زبان سے جاری ہو رہی, باقی دماغ آدمی کہیں اور ہو, تو پھر ان دعاؤں کا پھر کہاں سے اثر ہوگا, یہ دعائیں پھر کہاں سے مقبول ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں. تو اب اس دعا کے اندر کہیں صراحت نہیں ہے کہ آپ نے یہ دعا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہو کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں آپ اس کو مانگیں گے. تو اس میں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے کی سلام سے پہلے دعا مانگنے کے بعد میں, اس لیے کہ جتنے بھی صلات کے حالات ہیں ہر ایک کے اپنے مخصوص اذکار ہیں, جو بتایا گیا فلاں موقع سے آپ یہ پڑھیں گے فلاں موقع سے آپ یہ پڑھیں گے. تو یہ عام آپ نے دعا سکھائی ہے, تو جو دعا مانگنے کے اوقات ہوتے ہیں ان میں سے خاص وقت کون سا ہے؟ تشہد کی حالت ہوتی ہے. لہذا اس کو اسی پر محمول کیا لوگوں نے, یا پھر یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی یہ چیز کہ آپ اس طرح سے صلاۃ و سلام پڑھیں, تحیات پڑھیں اور صلاۃ پڑھیں, اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے جو پسند آپ کو دعا مانگے, تو اس موقع سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کہا ہوگا اللہ رسول کی کوئی دعا سکھا دیجیے آپ, کیونکہ آپ نے دعا کی تعلیم دی تھی. اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ تخیر من الدعاء اعجبہ الیہ, کہ جو پھر دعا پسند ہو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے. تو آپ نے اس موقع سے تشہد میں دعا کی تعلیم دی تھی, لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا ہوگا کہ آپ کو دعا اس طرح سکھا دیجئے. تو اس طرح سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ دعا ہے یہ تشہد کے موقع کی ہے, سلام سے پہلے کے موقع کی ہے, ورنہ اس حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ویسا نہیں ہے. باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد, تشہد کے بعد, تشہد کے بعد یعنی آپ پورے کو تشہد نہ سمجھ لیجئے گا, کہیں پورے کو آپ پورے جلسہ کو تشہد سمجھ لیں. آپ تشہد سمجھا تحیات پڑھتے ہیں آخر پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو تشہد کے بعد جو دعا آدمی کو پسند ہو اس دعا کا انتخاب کرے اختیار کرے, تشہد کے بعد جو آدمی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صلوات پڑھتا ہے، اس کے بعد جو دعا آدمی کو پسند ہو وہ دعا آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، لیکن دعا مانگنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر آپ دعا نہیں مانگتے ہیں، صرف آپ تحیات پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ النبی پڑھ لیتے ہیں، تو بھی یہ ہو جائے کافی. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تعلیم کہ آپ دعا کا انتخاب کریں جو آپ کو پسند ہو. ایک تو مفہوم یہ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ کا، اور ایک مطلب لوگوں نے یہ بتایا وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، اور سابقہ دعا ہی واجب نہیں ہے. جو بھی اوپر دعا گزری ہے یہی نہیں واجب ہی مانگے آپ، بلکہ جو دعا آپ کو انتخاب کیجیے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیے. یہی دعا جو اوپر گزری ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ بھی مانا لوگوں نے یہاں پر بیان کیا. گویا کہ لیسا سے اشارہ جو سابقہ حدیث ہے اس کی طرف ہے. تو دونوں مفہوم بہرحال لوگوں نے ذکر کیے ہیں. دیکھیں حدیث ہاں، تو یہ اسی حدیث سے معلوم ہوگا، یہ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں بھی اسی سے معلوم ہوگا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. تو اس کے اندر دیکھیں آپ سابقہ حدیث سے پہلے جو تھی وہی آ رہی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم لوگ صلات میں کہتے ہیں السلام علی اللہ من عباده، ایک وضاحت تو اس کے اندر ہی آ گئی جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کیوں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ نہ کہو السلام علی اللہ بلکہ آپ اس طرح سے کہیں، تو اس کے اندر لوگ کہا کرتے تھے السلام علی اللہ من عباد، یہ بھی بات آ گئی. دوسری بات اس کے اندر یہ آ گئی، آپ نے فرمایا تھا ثم لتخیر من الدعاء اعجبه الیہ فیدعو، اس کے بعد جو دعا آدمی کو پسند ہو زیادہ محبوب ہو اس دعا کا انتخاب کرے، اور دنیا آخرت کی بھلائی جو دعا مانگنا چاہے وہ دعا آدمی مانگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی یہ تشہد اول کی ہے یا تشہد اخیر کی ہے؟ باب کیا ہے اس سے پہلے؟ التشہد بالآخرہ. تو اس کے اندر جو آیا ثم لتخیر من الدعاء، دعا جو ہوتی ہے تشہد اول میں تشہد اخیر میں، دعا جو ہوتی کس میں ہوتی ہو؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو وہاں باب قائم تشہد فی الآخرہ باب قائم کیا تھا وہ اسی لفظ کی وجہ سے، کیونکہ حدیث کے لفظ میں ہے ثم لتخیر من الدعاء، گویا کہ یہ تذکرہ کس تشہد کا ہے؟ یہ تشہد اول تشہد اخیر، یہ تشہد اخیر کا تذکرہ ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اس کے بعد دعا کرنے کی. یہ ہے مناسبت جو اس سے پہلے باب آیا تھا اس باب اور حدیث میں. واضح ہے یہ اس کلمے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، یہ جو تعلیم کی آپ کی آخری تشہد کے بارے میں آپ کی ہے تعلیم کی، کیونکہ دعا کا جو محل ہوتا ہے وہ تشہد آخر، گرچہ ذکر کیا ہے لوگوں نے روایت اللہ کرتے ہوئے کہ تشہد اول میں بھی دعا کا ثبوت بہرحال ہے موجود، اس طرح کی روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد اول میں بھی دعا ہو سکتی ہے. جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے مولانا صاحب، ہو جائے گی نہیں، شاید وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. انہوں نے اچھا صلاۃ علی النبی کی بات، صلاۃ علی النبی میرا صحیح دوسرا مطلب میں سمجھا دیا والا صاحب کا باب جو آئے تھے سے پہلے وہ تذکرہ کر رہے ہیں تو ہے ٹھیک، ان کا ہے اس طرح کا کہنا کہ انہوں نے کہا تشہد اول کے اندر بھی صلاۃ اور ساری چیزیں پڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے واجب کہا ہے اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوگی. یاد نہیں پڑھا شاید اس طرح سے دیکھوں گا میں، خیر یہ ہے کہ ثابت انہوں نے کیا دعا کو بھی صلاۃ وغیرہ کو بھی، لیکن یہ کہا کہ لازم اور ضروری کہ اس کے اندر آپ صلاۃ النبی بھی پڑھنا ضروری ہے، میرے علم میں نہیں ہونا، دیکھوں گا ان شاء اللہ. کیا چاہیے؟ جی دونوں کے اندر. مطلب یہ جانتے ہیں کہ ثبوت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے اندر بھی یہ پڑھنا پہلے کے اندر بھی واجب ضروری ہو. بہرحال ایسا نہیں تھا لوگوں چلیے مزید دیکھیں. چلیے وہ دوسری ایک حدیث ہے، کان نہ ہو الرس والی حدیث، اس کو ضعیف تھا انہوں نے، اتنے جلدی اٹھ جایا کرتے تھے آج جیسے کہ گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہوں. سرباد کی تصدیق کی علماء نے. جی نہیں ہونا صاحب، سلاد ہو کل ہوا عربی ہے، سلاد پوری عربی ہے، ہونا سلاد میں اور دخل نہیں ہے. اتنی سیکھے کہ ہم مان سکیں اللہ تعالیٰ سے، یا ایسی دعائیں آپ ماتور دعائیں، بہت جامع دعائیں، بس آپ انتخاب کا مسئلہ ہے، دیکھیں تو انشاءاللہ کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوگی کہ آپ بہت ساری ماتور دعائیں مانگ لیں. آپ کسی ایک چیز مانگ جاتے ہیں، دعائیں جامع دعائیں ہیں، ہر طرح دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ہیں، تو بہت کچھ موجود ہے، بس انتخاب کریں، دیکھیں ان دعاؤں کو یاد کریں، لیکن اردو میں نہیں ہونا سر. نہیں اردو میں نہیں ہونا، سلاد میں اردو کا دخل نہیں، نہ انگریزی کا دخل ہے. کیا تھی قرآن؟ تو یہ قرآن کیا جو ادعیہ ہیں، تلاوت نہیں کرنا اس میں آپ کو، کیونکہ دعائیں رب بنا آتنا پھر دنیا حتنا، اس طرح کی دعائیں جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے دعا مانگ لیجیے آپ، لیکن باقاعدہ تلاوت قرآن وہاں نہیں کرنا، تلاوت قرآن کا محل الگ ہے. نہیں ایسا نہیں، جو دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں ہیں مانگ سکتا ہے. کہ یہاں کہا کچھ لوگوں نے کہ جو معصور دعائیں ہیں وہیں، یا جو قرآن کلمات سے ہوں وہی دعائیں، لیکن ایسا روایت الفاظ سے نہیں معلوم ہوتا ہے. جو دعا آپ کو پسند ہو وہ مانگیے، کوئی آپ کو خاص اس موقع سے دعا مانگنی ہے آپ کو، تو اس موقع سے کوئی آپ کی مشکل ہے پریشانی ہے، مانگیے آپ سلسلے میں دعا مانگ سکتے ہیں آپ. کیا جی سجدے کا سجدہ بھی محل ہے دعاؤں کا، سجدہ ہے، تشہد ہے. کیا جی یہ سب محل ہے دعاؤں کے، ان مقامات میں جو دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں ہیں مانگ سکتے ہیں. جی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ کہیے آپ کی صحابہ کرام سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے تو ہم لوگ کہا کرتے السلام علیکم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا السلام علیکم. ہاں یہ ثابت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن جو مختلف صحابہ کرام کے تشہد منقول ہیں، چاہے تشہد ابن عمر ہو، چاہے تشہد عائشہ ہو یا ابو ہریرہ، مختلف لوگوں سے، ان سب لوگوں میں السلام علیکم ایوہ النبی موجود ہے، اور اس کی باقاعدہ لوگوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے. لہذا ہاں یہ بات ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہو، لیکن مطلق طور پر سارے صحابہ کرام نے ترک کر دیا، ان تشہدات سے معلوم ہوتا ایسا نہیں تھا. یہ تشہد ان صحابہ کرام سے ہے ثابت، اس میں موجود ہے السلام، اس کے جامع یہ کہنا شروع کر دیا، معلوم بالکل عام وطیرہ ہو گیا اور سب نے ترک کر دیا، ایسا نہیں تھا. ان صحابہ کرام نے نقل کیا، اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اب ان شاگردوں نے نقل کیا، لہذا کہہ سکتے ہیں. باقی جو صحابہ کرام نے علی نبی کہا ٹھیک، وہ بھی ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ثبوت موجود ہے، تو کوئی فرق نہیں اس کے اندر ہے. ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تو ہر جگہ حاضر ناظر رہتے تھے، اور اب باحیات نہیں تو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ایسا کچھ ہونا نا سر. یہ مسجد نبی میں اللہ رسول موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایوہن عقبہ میں. تو جو مسئلہ جو چیز وفات کے بعد تھی وہی تو زندگی میں، تو وہی مسئلہ تھا، ہر جگہ کہاں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے السلام علیکم ایوہن نبی زندگی میں آپ، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دیگر صحابہ کرام سے باقاعدہ ثابت اس طرح سے کہ انہوں نے السلام علیکم ایوہن نبی کو نقل کیا، اور کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر زندگی میں مذائقہ نہیں تھا تو مرنے کے بعد بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہر دکن میں صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوا کرتے تھے، کہ مدینے میں ہے تو اب بحرین والے ہیں، قبیل عبد القیس وہاں والے کیا پڑھتے تھے، سب سلام علی النبی ہی تعلیم دی آپ نے، وہی پڑھیں گے سب لوگ. کیا جی؟ نہیں نہیں، جو اس طرح سے معذور دعائیں ہیں ان میں رد بدل نہیں ہے، سیغوں کا مسئلہ الگ ہے کہ آپ تنہا ہے تو یا استعمال کیجئے، جمع ہے تو آپ نہ کر دیجئے اس کو، یہ مسائل الگ. اور اسی طرح سے میت آپ کے سامنے ایک ہے تو اللہ مغفر لہو ورحمہ کہیے، اور دو ہے تین ہے تو کیا کہہ دیجیے، اللہ مغفر لہو ورحمہ. تو سیغوں کا یہ فرق الگ ہے، لیکن معذور دعاؤں میں طرف سے اضافہ قطر دعاؤں کے سب نہیں کرنا چاہیے، جو معذور باقی اپنی جو دعائیں مانگنا ہو مانگیا، کوئی مسئلہ نہیں. باب ما لا يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتجي بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة. خلاص سوال نہیں کرتے شہادت صاحب، تو میں مسئلہ نہیں چھیڑتا ہے میرے پاس، لیکن چاہتا ہوں کوئی آپ کی طرف سے کوئی سوال آئے پوچھے تو اس طرح اس طرح کیا جائے، نہیں پوچھتی آپ تو میں نکل جاتا اسی پر. من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، سلاد میں تھے آپ، زمین پر سجدہ کر رہے تھے، چٹائی صاف نہیں سجدہ کر رہے تھے آپ، اور آپ کی پیشانی پر دھول لگ گئی، تو دوران سلاد اس کو پوچھتے رہیں یا نہ پوچھیں اس کو؟ تو باب یہاں پر ہے من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، کسی نے اپنی پیشانی نہیں پوچھی، ناک کو صاف نہیں کیا، یہاں تک کہ سلاد سے فارغ ہو گیا، اور سلاد کے بعد بھی اس کی پیشانی پر، اس کی ناک پر دھول کے مٹی کے کیچڑ کے اثرات تھے. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میں نے حمیدی ہمارے جو استاد تھے ان کو دیکھا کہ اس والی حدیث سے جو آگے آ رہی استدلال کرتے تھے کہ دوران سلاد آپ پیشانی کی ناک کی صفائی نہ کیجیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا، اور سلاد کے بعد صحابی رسول نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی ناک کیچڑ لگی ہوئی ہے. تو یہاں سے یہ استدلال ہے کہ زمین پہ کیچڑ میں آپ ناک رکھیں گے، آپ وہی استدلال یہاں پر یہ ہے کہ دوران سلاد آپ نے صفائی کی نہیں، صفائی کی آپ نے. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جوهره. تو دوران سلاد یہ سب نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ آپ بار بار پوچھتے رہیں، صفائی کرتے نظر کے سلاد سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ جو کچھ کرنا ہو کیجیے گا. باب التسلیم، جی اب سلاد کا آغاز آپ نے کیا تھا، باب افتتاح سلاد اور اس کے بعد تکبیر کا، اور اب یہاں پر آخری باب کون سا ہے اس کا، تسلیم کا، جہاں سے سلاد کی انتہا ہوتی ہے. قال حدثنا حسين اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حتى يسجد حتى يثني تسليما تسليمه حتى هي حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم بها قبل ان يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله والله اعلم الله اعلم ان مكثه لكي مكثه ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القول. یہاں پر حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں جب آپ تسلیم سے فارغ ہوتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں سلام پھیرتے تھے اور سلام سے سلام مکمل ہو جاتی ہے. سلام پھیرا آپ نے کہ عورتیں کھڑی ہو کر کے نکل جایا کرتی تھیں. تو اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، اسی سے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کے باب التسلیم. ومكث يسيرا، اور کچھ دیر آپ اپنی جگہ میں بیٹھے رہتے تھے کھڑے ہونے سے پہلے، کچھ دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ابن شہاب زہری کہتے ہیں راوی حدیث کہ میرا خیال ہے، باقی علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، کہ آپ کا بیٹھنا اس وجہ سے ہوتا تھا تاکہ عورتیں نکل جائیں قبل اس کے کہ وہ لوگ جو صلاح سے فارغ ہو کر کے واپس جا رہے مرد ان کے اٹھنے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی ہیں تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں عورتیں نکل کر اپنے گھروں پہنچ جائے گی تاکہ مرد و زن کا اختلاف نہ ہو. تو کہہ رہے میرا خیال یہ، اپنا خیال بتا رہے ہیں شاہ زوری رحمہ اللہ، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار کیا کرتے تھے بیٹھ کر کے، تو بیٹھے رہتے تھے آپ تاکہ عورتیں سلام پھیرنے کے بعد فوراً نکل جائیں گی اپنے گھر چلی جائیں گی، اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے صحابہ کرام اٹھیں گے تب تک عورتیں اپنے گھروں میں پہنچ چکی ہوں گی. باب يسلم حين يسلم الامام وكان ابن عمر يستحب اذا سلم الامام ان يسلم من خلفه. يسلم حين يسلم الامام، جب سلام پھیرے گا امام تب لوگ سلام پھیریں گے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو مستحق سمجھتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے تو ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی سلام پھیریں گے، سلام کہیں گے. تو اب یہاں پر کب یسلم حین یسلم الامام، حین سے مراد، حین سے مراد کب مولانا صاحب؟ امام نے ایک طرف پھیرا اور ادھر پھر آپ نے پھیر دیا امام کی بات، امام نے ادھر پھیرا تو کچھ تعین اس کے اندر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جیسے حدیث کے اندر ویسے ویسے باب قائم کر دیا ہے. باقی اجتہاد کیجیے آپ، دونوں کا امکان اس کے اندر موجود ہے کہ ایک طرف آپ نے سلام پھیرا اس کے بعد صحابہ کرام ادھر پھیر دیا، ادھر آپ نے سلام پھیرا اس کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح کر دیا، تو دونوں کے اس کے اندر امکان بہرحال ہے موجود. تو سنے حدیث پڑھیں. حدثنا حبان قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود وهو ابن الربيع عن عثمان بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا. بہرحال اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کو امام کے پیچھے بھی سارے اعمال کرنے ہیں. اب اس کے اندر اجتہاد سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ سلام پھیرتے ہیں ایک تو یہ اہتمام ہے یا نہیں ہے، لہذا آپ کو دونوں طرح سے مل جائے گا. کچھ لوگ ایک سلام پھیرا امام نے تو آپ ادھر پھیر دیجیے، دوسرا امام نے سلام پھیرا تو ادھر آپ اس کے بعد پھیریے تو بھی اہتمام ہو جاتا ہے، اور امام اپنا دونوں سلام مکمل کر لے تب اس کے بعد آپ سلام پھیرا تو اس کے اندر بھی بہرحال اہتمام ہو جاتا ہے. من لم يرد السلام على الامام، کوئی امام کے سلام کا جواب نہ دے اور جو صلات والی تسلیم ہوتی اسی پر اکتفا کرے. یہ کیا مطلب امام کے سلام کا جواب نہ دے؟ امام کے سلام کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ جی مشاہد، یہ امام کا سلام اور اس کا جواب. تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں سے یہ نقل کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے مقتدی حضرات ایک سلام درمیان میں بھی کہیں گے امام کو. دو سلام تو ہوتا ہی دائم ہے اور ایک سلام اور بیچ میں کس کے لیے ہوگا؟ امام کے لیے ہوگا. تو امام بخاری نے باب قائم کیا من لم يرد السلام على الامام، امام کے سلام کا جواب نہ دے کوئی اور جو صلات والی تسلیم ہوتی اسی پر اکتفا کرے. جیسے صلات میں تسلیم ہوتی ہے دو، اسی پر اکتفا کرے، الگ سے امام کے سلام کا جواب نہ دے تیسرا سلام. تو ان کی دلیل دیکھیں آپ. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا محمد بن الربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجه مجه من دلو. انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا مطلب اس کا؟ زعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد ہیں، چھوٹے تھے اور دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تین کوئی بچہ چار سال کا رہا ہو اس وقت کسی کو دیکھا ہو تو بعد میں بھول جاتا ہے ایسے، لیکن برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد ہیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں ایک کنواں تھا، وہیں سے پانی لے کر کے، ایک ڈول تھا، ڈول سے پانی لے کر کے ان کے چہرے پہ کلی کی تھی، وہ بھی یاد ہے شاید اس میں سے اور خاص طور سے یاد ہو گیا ہو. قال سمعت عجبان بن مالك الأنصاري قال أحد بني سالم ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقوم بني. تو یہ انصاری ہیں اور انصار میں بنو سالم کے خاندان کے تھے. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني لأنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن تصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفقنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. یہاں سے استدلال، آپ نے سلام پھیرا اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا، معلوم جیسے آپ نے پھیرا تو ویسے ہم نے پھیر لیا. الگ سے کسی تیسرے سلام کا تذکرہ یہاں پر نہیں پایا جاتا ہے، باقی تفصیل سے روایت اس سے پہلے آ چکی ہے. تو اب یہاں پر صلاۃ مکمل ہوگی سلام کے ساتھ ہی آپ، اب اس کے بعد دیکھا آپ نے عورتیں بھی سلام پھیرے ادھر آپ نے اور فوراً سلام پھیرا آپ نے عورتیں فوراً اٹھ کر کے جلد صلات مکمل. اب باقی جو بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے, جو نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ نہ بیٹھے, صلات آدمی کی مکمل ہو گئی ہے. اب صلات کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا تذکرہ ہے بشروع کی امام بخاری رحمہ اللہ نے الذکر بعد الصلات. قال حدثنا اسحاق بن نصر كيف اسحاق اسحاق جی اسحاق بن نصر قال حدثنا قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على اهل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. تو یہاں پر روایت ہے عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما کی کہ رفع الصوت بالذكر جبکہ لوگ فرض صلات سے فارغ ہوتے تھے تو بآواز بلند اذکار کرنا یہ عہد رسالت میں موجود تھا. جب لوگ فرض صلات سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد بلند رفع الصوت بالذکر بلند آواز سے اذکار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته, اور اسی ذکر کو سن کر کے مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ صلات اب ختم ہو گئی ہے. صلات ختم ہو گئی ہے, کبھی اتفاق سے لیٹ ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا آ رہے ہیں تو باہر سے معلوم ہوگا صلات ختم ہو گئی ہے. سلام کی آواز تو نہیں پہنچتی تھی وہاں پر, لیکن جو ذکر ہوتا تھا بلند آواز سے اس کی آواز سے معلوم ہو جاتا تھا کہ صلات کیا ہو گئی ہے, ختم ہو چکی ہے. تو جب لوگ صلات سے فارغ ہوتے تھے تو ذکر کی آواز سن کر کے معلوم ہو جاتا صلات اب مکمل ہو چکی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اذکار کیسے ہونے چاہیے, آواز بلند ہونا چاہیے اور اس پر بارہا جو ہے شروعات ہوتی, لیکن دو چار صلات کے بعد ختم ہو رہا نا. سب لوگ کہتے ہیں تاکید کرتے ہیں کہ زور اذکار کیسے ہونا چاہیے بلند آواز سے, تو کچھ دن اثر رہتا کہ ہاں حدیث میں موجود ہے, باپ حدیث میں ہے موجود, کوئی ہوئی نہیں ہے تو ہونا چاہیے. ایک دو دن اس کا اثر ہے اس کا دھیرے دھیرے برا ہے. اس سلسلے میں جو ائمہ کرام ہیں وہ ہم رول ادا کر سکتے ہیں, مولانا جو ائمہ ہوتے ہیں امام اگر وہ بلند آواز سے کہیں گے تو انشاءاللہ باقی لوگ بھی کہیں گے. اگر ٹھیک ہے مکم سا, اگر امام جو ہیں وہ بلند آواز سے کہیں گے تو باقی مقتدی حضرات بھی انشاءاللہ کہیں گے. اور ایک چیز اور کر لیں ذرا سا کہ مائک اتار کے فوراً نہ رکھ دیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تھوڑی دیر اور پڑھا رہے تھے, دیر تک رہا وہ آٹھ منٹ دس منٹ رہا اگر یہاں سے تو کچھ دیر اور لگا رہے ہو ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر میرا خیال یہ ہے کہ امام بلند آواز سے جو کہے گا تو اور لوگ بھی کریں گے, اور اس کے بعد کسی ایک کو بلند آواز سے کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوگا. تو کئی دن سے میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ آپ بلا کر کے آپ لوگوں کو اور اس کے بارے میں کہیں کہ بالکل اذکار یہ بلند آواز سے نہیں ہوا کرتے ہیں, لیکن چلیے حدیث کے سامنے یہ آ گئی. تو اس میں ماشاء اللہ کئی لوگ ہیں امام میں سے, تو ذرا سا آپ حضرات اہتمام کریں چلیں. تو آپ حضرات اہتمام کریں, انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. آپ بلند آواز سے کہیں گے تو مقصد حضرات ہیں وہ بھی سب بلند آواز سے کہیں گے, اور کوئی ایسی چیز نہیں کیا بقید عہد رسالت کے اندر موجود تھا لوگ کہا کرتے تھے, لیکن اس کے اندر امام تو بلند آواز سے اذکار ہونے چاہیے. اور آدمی ان اذکار کو صحیح طور سے یاد کر لے, ان اذکار کو اتفاق سے اگر کوئی ذکر ہے جس کے بارے میں آدمی کو صحیح سے نہیں یاد ہے تو جو خاص اذکار ہیں جو پڑھے جاتے ہیں وہ یاد رکھے تاکہ آپ بلند آواز سے پڑھے, اس سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہو جائیں گے. سر جن لوگوں کو اذکار نہیں یاد ہوتے ہیں ان کو سب یاد بھی ہو جائیں گے, لوگ اذکار کریں گے اور سنت پہ یہ عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کریں آپ حضرات جی جی. نہیں میں نے کہا اس طرح ہوتا رہا ہوگا مولانا صاحب, ورنہ مسجد میں ہے تب تو سلام کی آواز تو سب تک پہنچ جائے گی مولانا صاحب. کیا جی نہیں کتنے بھی دور ہوں کتنی لمبی سفر لگتی ہے مولانا صاحب. کتنی بڑی مسجد تھی اس وقت, بہت زیادہ بڑی نہیں تھی مسجد, اتنی بڑی نہیں تھی تو نہ بھی ہوتا کبھی اتفاق سے دیر ہو گئی تو معلوم ہو گیا باہر اسے کہ یہ یعنی اس کی روشنی بتایا گیا آپ کو, ایسا نہیں کہ ہے اس طرح سے موجود. ظاہر ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات میں جا کر کے جاگ جاگ کر کے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کیسے پڑھتے ہیں, وہ صحابی جو ہے ایسا نہیں کہ صلات میں آتے نہیں رہیں گے وہ اور باہر کھیل رہے ہیں معلوم کہ صلات ہو گئی, ایسا ہوگا مولانا صاحب؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں آپ میں صلات ابھی فتح نہیں ہوئی اتنا بالغ تھے ابھی, تو فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے وہ، جو شخص آ کر کے رات میں اور آج رات بھر جاگ پوری رات جاگ کر کے اور دیکھے کہ آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا کرتے ہیں، وہ فرائض سلوات میں نہ آئے، ایسے کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح کوئی اور بھی توجہ آپ کر سکتے ہیں جس کے اندر تعارض نہ ہو، اس طرح سے کہ صحابی کے بارے میں آپ کہتے ہو نماز میں نہیں آتے رہے ہوں گے اس طرح سے. تو اور یہ بھی نہیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا کہ لوگ آخر تک آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پہنچ پا رہی، ایسا بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. تو ایسی کبھی دیر ہو گئی تو معلوم مسئلہ تھی ختم ہو گئی، اتفاق سے دیر ہو گئی. کیا جی؟ نہیں نہیں ایسا نہیں کہ روز آنا کا ہی معمول تھا، اس کا مطلب روز آخری سب میں رہا کرتے تھے، ایسے استمراری مراد لیں گے آپ تو معلوم ہے کہ روز آنا کہاں رہتے تھے، آخری سب ہی میں رہتے تھے. نہیں کتنا بھی ہو اتنے زیادہ لوگ نہیں، مسجد نبی کے جو اس وقت ہے مسجد نبی تھی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ پہنچے تکبیر کے یہاں سے. اور معلوم ہوا کہ کیسے فارغ ہوئے ہیں جب لوگوں نے تکبیرات اور اذکار شروع کیے، ایسا نہیں. چلو. قال حدثنا عمرو قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت اعرف انتداء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. یہاں کیا کہا؟ كنت اعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ ختم ہو چکی ہے، یہ مجھے تکبیر سے معلوم ہو جایا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگ صلاۃ کے بعد کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر کہا کرتے تھے، تکبیر کہا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف سبحان اللہ ہی کہتے تھے، بلکہ کیا کرتے، تکبیر بھی کہا کرتے تھے. صحیح روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلاۃ کے بعد کیا کہی جاتی ہے، جی ہاں تکبیر کہی جاتی ہے. تو تکبیر کا ثبوت باقاعدہ یہاں پر دیکھیں آپ موجود ہے، گرچہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں تکبیر کے، لیکن صحیح اور صحیح حدیث موجود ہے. ایک بار میں تدریبیہ کرنے آیا تھا، یہیں دلی میں تدریبیہ ہوا تھا، تو وہاں پر کوئی مشائخ آئے تھے باہر کے، تو انہوں نے تقریر کیا، کہا یہ یہاں لوگ ہندوستان میں سب یہ نماز بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اس طرح سے. تو ملا آدمی جا کر کے کہ ہے تو حدیث کے اندر، نوٹ آؤٹ کر کے لے گئے بخاری شریف سے کہ دیکھیے حدیث یہ ہے موجود ہے باقاعدہ اس طرح سے. کہا نہیں، جا کے آئینی دیکھیے، آئینی کے شرح اور فلاں کی شرح اور اس سے مراد کیا ہے اور تکبیر سے کیا مراد ہے. تو خیر ہم لوگ توجیحات اس کی کرتے ہیں، لیکن تکبیر واضح ہے، ذکر عام ہے، لیکن تکبیر کا لفظ کیا ہے؟ تکبیر کہا جائے اللہ اکبر، تسبیح کہا جائے سبحان اللہ. تو باقاعدہ صاف لفظ موجود ہے، تکبیر کہنے میں کیا ہم بتا رہا ہوں، ثابت باقاعدہ ہے. تو تکبیر کہیں یا سبحان اللہ جو کہیں تو اس میں کون سا مذاکرہ ہے؟ ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.